بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. والتين والزيتون. قسم ہے انجیر اور زیتون کی. وطور سینین. اور طور سینا. وهذا البلد الامین. اور اس پر امن شہر مکہ کی. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناه اسفل سافلين. پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے. فما يكذبك بعد بالدين. پس اے نبی اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟